دستت میکارم، از ابر اندوهم بر خاکت میبارم، میرویم ای میهن چون گل در دامانت، میشویم جان و تن در شط چشمانت. Thank you.